Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge vælter sådan nogle ting som Meltdown og Spectre, og nogle undersøgelser af nogle skolebørn og gymnasieelever, der skulle være anonyme, men som ikke var det. Det var en trivselsundersøgelse, som nu er sat i bero af undervisningsminister Merete Riisager. Vi har talt med en vred far, der har meldt hende til politiet. Den historie, den skal du lige vente lidt på, for først skal vi sige goddag til vores gæst. Det er Kjell Normand. Du kommer fra et firma, der hedder Dubex, og du er det, der hedder White Hat Hacker. Og du har fyldt vores studie op med alt muligt skrammel her på bordet. Det er ikke skrammel. Jeg ved det godt, det er nogle rigtig fine dæmser. Er der noget, vi lige sådan skal være særlig opmærksom på lige nu, mens vi lige her fra starten? Er der noget, der lyser, der kan jeg se ind i midten? Hvad laver den? Hej. Der ligger rigtig mange sjove ting her. Den her, nu ved jeg ikke, skal vi bare gå i gang med at fortælle om, hvad det hele er? Ja, det er noget, du skal passe på her i starten. Det er måske, du ikke skal have tændt din telefon, være på nettet og være i nærheden af nogle af de her dæmser. Det er sådan et hurtigt råd. Hvis vi bare lige prøver, du er White Hat Hacker. Hvad, kan du prøve at beskrive for de mennesker, der ikke ved, hvad det er for noget? Hvad laver du til daglig? Ja, altså, jeg er i Dubex's Incident Response Team, så når nogen bliver hacket, kompromitteret, så rykker jeg ud og hjælper dem. Og når vi tester sikkerhed af, så er det det, man kalder for at være White Hat Hacker. Så går vi ud og kigger på, hvordan vil en hacker angribe en virksomhed. Og så, vi er ikke som sådan pentester, men vi gør det på en lidt avanceret måde, som du kan se her, med en masse proof of concept. Sådan her kunne man gøre det. Og så du, det du virkelig gør her, det er, at du opfører dig sådan set, som om du var hacker. Du gør bare ikke noget af det her slemme. Ja, og så gør jeg det på sådan en lidt mere generisk måde, sådan så man... Altså, når man ser de her ting visuelt, så er man ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre. Og det virker sådan i awareness-træningens navn ret godt. I stedet for at gå ud og fortælle, du må ikke klikke på et link, så kan der ske noget farligt, eller hvis ikke du opdaterer din software på din maskine, så kommer der hacker, og så tænker folk, ja. Men her kan man ligesom få syn for sagen. Vi skal høre meget mere fra din verden, lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din nedbrudte tip ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Sjæl til alle. Hvem der så end måtte være? Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Frem af motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgrening. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Frem af motorvejen, og en mand går på vejen. Slut. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Kjell Normand fra Dubex. Han er White Hat Hacker, og han har fyldt vores studie op med alle mulige grej. Blandt andet en ellers relativt uskyldt udseende Samsung-mobiltelefon, der ligger herinde i midten, som bare ligner sådan en ganske almindelig Android-telefon. Men den kan noget særligt, som vi har været i gang med, og vi har faktisk prøvet at sætte den til at gøre nogle ting inde i vores kontor, her før vi var i gang. Vi kigger på en Haven. Den kører et softwareprogram, der hedder Haven. Kan du fortælle lidt om, hvad gør det her program? Hvad kan den? Ja, det er jo sådan noget, når man er ude at rejse, og man er lidt paranoid og bange for, at agenterne kommer og kigger i ens computer, når man er nede og spise eller til konferencen, eller stuepigen, så har man sådan en gammel Android-telefon, man lige installerer det her program på, og den ligger så uskyldigt der, og hvis hun rører ved den, eller agenterne gør, så den her tilt-sensor, der er inde i, den reagerer så og tager et billede. Og den optager også lyd, når den hører, at lydniveauet i rummet, døren går op, så stiger, så har man ellers en realtids-streamet lyd. Så man kan høre, at nu er de oppe i hotelværelset, så kan man løbe op og angribe dem med sin EMP, eller hvad man ellers har med i værktøjer mod NSA-agenter. Så det er sådan det, man kan bruge til at sikre sig mod, at der er nogen, der går og ruder i ens ting? Simpelthen. Ja, altså i privaten kunne man jo have den liggende, sådan så hvis en tyveknæk løb med telefonen, så havde man en hel masse oplysninger om tyveknækken, fordi det bliver sendt ud via 4G til ens egen telefon, man har i lommen, den rigtige telefon, så... Det kan også bruges som forsikring. Ja, eller hvis konen får besøg af sin elsker. Det kunne det også være, ja. Elsker rå. Ja. Så kan den sende det derud. Så siger du, hvis man er sådan, den her, det er, den kører et program, der hedder Haven, som er lavet af, angiveligt i hvert fald, det er blevet markedsført som, at det er blevet lavet af Edward Snowden, det her program. Det er i hvert fald sådan, hvis man kigger på Twitter, så er det oprindeligt besoldt som at sige, at det her Edward Snowden har lavet en app. Det er der så lidt diskussion om, hvorvidt han egentlig har haft noget med den at gøre. Det har du undersøgt en lille smule, siger, at der er i hvert fald nogen, der siger, at det her ikke noget med at gøre. En kollega, jeg har, der hedder Frederik på arbejdspladsen, han sendte mig lige noget her for et par dage siden, om at han havde set et Twitter-feed på et tidspunkt fra en fyr, der hed The Grook. Og han skrev noget om, at den her kode, den mindede uhyggeligt meget om noget, han havde set tidligere, en anden fyr havde lavet. Jeg tror, han hed MZI-card. Og det er jo lidt spøjst. Han skriver så, at de har rettet lidt i koden og puttet lidt Tor ind og lidt ekstra små ting, men han synes, der mangler lidt credit til dem, som i virkeligheden havde skrevet koden bag Haven. Og du er heller ikke helt vildt begejstret for selve den her app? Nej, altså, jeg har prøvet den på, jeg har en hel del telefoner liggende, som jeg har fået fra en anden kollega, hedder Steffen, hvor jeg leger med at lave min eget telefonnet. Og så ligger der en hel del forskellige versioner af den her Android operativsystemet, så jeg installerede på. Og den første, jeg installerede den på, der crashede telefonen simpelthen. Den lå bare, og efter et stykke tid, det tydede på, at der var et memory leak, så gik den altså ned. Den var fuldstændig reninstalleret. Nu har jeg så lagt den ind på en ny en her, og den har så altså overlevet til i dag. Så det tager nok så bedre. Men jeg fik ikke den der iPhone pakket pænt ind oplevelse, da jeg installerede det mig indrømme. Så det kræver, at man skal i hvert fald rode lidt mere end bare én gang, hvis man installerer det? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er så nemt, som man går ind i Play Store og installerer, og så kører det egentlig bare. Man kan lige justere lydniveauet, sådan så at når nogen kommer ind i rummet, det passer den ikke, trigger for tit. Men det er faktisk lige til at få op at køre. Hvis nu du skulle lave, eller det, du har så også selv går og pusler med at lave sådan nogle ting for dig selv, af alle mulige andre slags. Hvis du skulle lave sådan en selv, hvad ville du så have gjort? Jamen, så har jeg sat en computer op. Altså, jeg har faktisk lavet sådan nogle tilsvarende ting, når jeg har været ude på konferencer og ude at rejse, for netop at se, om nogen kiggede i ens taske. Så havde jeg små kameraer, jeg har også taget nogle med her, der ligger og flyder, sådan noget som det her, der er et lille bitte kamera. Som sidder i computeren, og så sidder computeren, den står bare og kører. Eller også er det en lille Raspberry Pi. Jeg har sådan en lille setup her, jeg også taget med, hvor der er batteri, lithiumbatteri, så den kan køre i flere uger, for den sags skyld. Ikke? Og så er der lydstream i, så man kan i realtid gå ind og lytte med på, hvad der sker i rummet. Og kombinerer man den med et kamera, man sætter i USB'en her, så har man både lyd og kamera, ikke? Og så har du faktisk en Haven hjemmebygget. Det fylder ikke ret meget. Men det fylder jo mere end telefon, og det er jo nemt at se, at der er noget galt her, når man kommer ind som NSA-agent. Ikke? Det gør man ikke med telefonen. Der tænker man, hvis de er dygtige nok, jammer de selvfølgelig GSM-signalet. Ikke? Så tænker man bare, at de har nok glemt en telefon. Og sådan. Vi kom også lige til at snakke om, at vi fik lige et råd ude fra forteknikerne ude i studiet, der sagde, at den kunne også bruges som babyalarm, sådan en Haven. Ja. Man kunne bare have den stående ved siden af babyens vugge, og så kunne den give besked på den, hvis der var en anden berørelse eller bevægelse deri, som ikke skulle være der på det her tidspunkt. Det her program, du er inde i, det hedder jo aflyttet. Altså, hvad er der af metoder, hvis man gerne vil spionere på andre mennesker, hvis man ligesom stod i den anden ende? Jamen, jeg har også taget alle mulige ting med til den slags jo. Jeg har taget små dimser med, som er sådan nogle færdige aflytningsdimser, man køber på nettet. Der ligger en lille sort kasse her med en lille USB-stik i det, der kan være. Det er sådan en, man sætter ind imellem noget. Man sætter den til printeren, for eksempel. Man tager stikket ud til printeren, og så sender man den her i, og så til printeren, så kopierer den printerens MAC-adresse. Det er sådan en slags et telefonnummer, man har, bare på nettet. Og så siger den, at den er printeren fremover ud mod router og andre steder hen. Og så kan man ellers lytte med på alt trafik, så alt, hvad du printer, det kan jeg se. Men jeg kan også sidde ude på internettet, den kan koble sig op ud mod internettet, og modtage den opkobling, og så kommer jeg ind her i firmaet og sidder og lytter med. Og så nogle dem, så har jeg en hel taske her, jeg har åbnet den op, så du kan sidde og kigge på, hvad der er, eller stå og se, hvad der er i. Og hver af dimsene har her en anden funktion til aflytning, eller til at vise en anden form for usikkerhed, man kan have. Den, du står med i hånden, det er sådan en hvid en, som ligner sådan lidt en lade. Jeg har faktisk en ægte lader her, ikke? Til en iPhone, som kan give en ampere ud, og så kan man lade sin... Eller det er bare en USB-lader, ikke? 5 volt. Og så er den her, den er en lille smule større, og inde i den lader, hvis man tager sådan forpanelet af, der er der lige en ekstra rille, som man kan sætte et SIM-kort ind i. Og så kan man... Så kan man aflytte folk i rummet. Den ringer op, når der er mere end nogle af 40 decibels lyd. Jeg har også taget en lidt større model med, der ligger her til aflytning. Det er en forlængerledning. Den er lidt gul i det, men altså, man kan tage elektronikken ud og bygge ind i en hvad som helst for forlængerledning eller ting, man har. Og så ind i det her elektronik, det er også en lille telefon, som også ringer op, når der er mere end 40 decibels lyd i rummet. Og så er der lithiumbatteri, så den kan holde sig kørende, selvom man skulle slukke for strømmen til forlængerledningen. Den har en lille strømforsyning. Og her har jeg en anden slags aflytningsstemme. Det er sådan en, man bruger, hvor man skal have relayet lyd ud. Man har ikke så meget batteri, så man kan ikke sende så langt så kraftigt. Og så sender man lige et sted rundt om hjørnet, og det her det er så modtageren til det. Og den her hører faktisk til en Cisco-telefon, jeg havde bygget ind i, som så kunne fjernbetjenes og tænde og slukke for aflytningen. Og tilsvarende aflytning, så er der selvfølgelig, at man kan have en telefon med Haven på, og så kan man lytte, hvad der sker i rummet. Men så noget som radiobølger, der har jeg taget sådan nogle dimser med som den her. Det hedder en HAKA-F, det der nede i bunden af den. Og så er den ovenpå, at der er puttet en portapack på. Og det er en slags computer, der kan styre en radiosender og modtager. Hvis man skal prøve at beskrive den for folk, der ikke står i studiet, den er sort og ligner sådan et eller andet terroristbombeaggregat, ikke? Sådan, ja, prototype af en iPod i virkeligheden måske også, ikke? Ja. Sådan en lidt meget gammel iPod. Ja. Det er i virkeligheden, som udgangspunkt, en radio, ligesom sådan en, som jeg har taget med her, som kan scanne, men den kan også sende. Og så kan man lave det, man laver relay attacks, altså, eller replay attacks, hvor man optager noget og genafspiller det. Når du åbner garageporten, så kan jeg også gøre det. Når du programmerer din pacemaker, måske lidt sværere, men sådan nogle ting, eller når flyene flyver forbi, og de sender transponder-signaler ud, og man vil udgive sig for at være en af de venlige fly, så kan man kopiere deres udsendte signaler og relay dem via sådan noget her. Så der er rigtig mange muligheder for at også aflytte for eksempel trådløse mikrofoner. Lad os forestille sig, at man er til en konference, politiets efterretningstjeneste, eller forsvaret, eller regeringen, noget, der er meget hemmeligt, og så har de brugt trådløse telefoner eller mikrofoner, som ikke er krypteret. Så tager man lige den her tuner ind på frekvensen, 600 eller andet megahertz, hvad de nu kører på, og så lytter man med. Så sidder der hernede et stik til at sætte en høretelefon i. Og det, jeg har her, det er faktisk en lille radio, som bare, eller en lille scanner, der scanner på frekvenser op til 3 gigahertz. Og den havde jeg med på en konference, vi var på, hvor der også var nogle journalister ude, og så skulle de hen og snakke med min chef om et eller andet sikkerhedsrelateret. Og mens han stod der, så stoppede min scanner, og så kunne jeg høre, jeg har sat en høretelefon i, så det ikke larmer her i studiet, men så kunne jeg høre, hvad de snakkede om i høretelefonen på ham fra radioen, der var ude. Så alt det, han skulle spørge min chef om, det vidste jeg på forhånd, og han hørte det jo også selv ude i rummet, så han kom hen lidt senere og spurgte, hvad det var for noget, hvorfor jeg kunne høre, hvad han havde i øret. Men det er sådan en simpel lille radio, man bare lytter med. Igen, trafikken er ikke krypteret, altså talen, så man kan lytte med. Og i samme pendant, så nogle ure, jeg har taget med her, det er sådan nogle ure, de koster ned til 67 kroner. Jeg tror, den er endnu billigere end af dem nu. Der ligger Android-operativsystem i det samme, som der er i den telefon, vi havde til Haven her. Måske kan man installere Haven på dem, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne jo egentlig være interessant. Så ligger der lige en armbåndsur, nogen kunne stjæle. Og så er der kamera i, og så kan man ellers tune ind på, altså over nettet og kigge med på kamera og lytte, hvad uret det streamer ud. Vi skal bare lige forstå med de her ure. Det er sådan nogle folk godt kunne finde på at købe, fordi de ligner lidt et af de der smarte Apple-ure. Jeg kan også se, det er ikke helt samme kvalitet, men de ser meget pæne ud, sådan nogle ure her. De siger, de koster ned til 67 kroner stykket. Det er også noget, folk kunne finde på at købe til firmagaver eller et eller andet, ja, andet halvøjse. Ja. Hvad vil man, hvis man nu var... Altså, de har sådan nogle ting, de kan det her. Hvad kan man bruge det til? Jamen altså... Jeg kiggede på de her ure, fordi at jeg havde lavet mit eget lille 2G-netværk, og så sørgede jeg for, at urene de koblede sig op på nettet. Der er ikke noget wifi i de her ure. Og så skulle jeg se, hvad de lavede af data ud på nettet. Og noget tyder på, at når jeg søgte i Google, så røg det til Kina, og de søgeresultater, jeg fik, blev manipuleret. Og noget fra Kina kontaktede også de her ure, når de kom online, altså på GSM-nettet. Så man kunne forestille sig, at man var Kina, og man ville opbygge sådan et netværk, et bot-netværk, af noget, der kunne fjernstyres derude. Og så noget, man kunne aktivere til at for eksempel gå ind på en hjemmeside samtidig og få den til at gå ned. Eller et helt land, hvor man angriber deres infrastruktur. Og så er det små armbåndsure, som de har sendt ud i massevis, som har et forholdsvis godt lithiumbatteri i sig. Så de holder længe, og folk sørger for at få dem ladet op. Og de har forskellige telefonudbydere, så det er rigtig svært at gå hen og sige, gider I lige at stoppe for alle dem, der gør det her? Fordi det er jo spredt ud over hele verden og en hel masse forskellige teleselskaber. Vil du mene, at sådan noget som det her, det er simpelthen måske decideret er skabt af en eller anden regering, eller i hvert fald er der nogle regeringsfingre inde i det måske til at sige, at vi kan bruge det her til industrispionage? Jeg vil ikke udelukke det, vil jeg sige, men altså, når man ser på det og ser, hvad der er i at dele, der er display og batteri og Android og storage, og så ud af sig selv, fremstilling og fragt, og man kan få det så billigt, det virker underligt, ikke? Det er noget med, at man har parkeret Kina som uland, så de kan sende det billigt ud af landet. Men det er lidt spøjst. Det er da en god måde at lave et botnet på, så man kan styre verden, ikke? Man kan også bruge det til aflytning. Jeg ved, at der har været sådan nogle tests, hvor man har været ude at se, at man kunne komme ind forskellige steder, hvor de har brugt det ure. Og det, der det fikser med dem, de har givet dem som gaver, at når folk har dem på, så render de rundt der, hvor de gerne vil ind, de her hacker eller pentester, og så kameraet, det passer lige i vinkel til, at man kan se, hvad der er på skærmen, når man står med det og snakker med nogen, som står casual med sine hænder. Og så har man lige det, der står, eller måske når man taster keyboard, eller hvad hedder det, koden på keyboard eller andet gør, så er det lige øjenhøjde. Du har rigtig mange ting med, og nogle af tingene, vi når sikkert ikke med alle sammen, men for nogle ting skal vi i hvert fald lige snakke om. Noget af det, du har liggende over, det er noget, der hedder en INP. Og det, ja, lyder jeg jo, det lyder jo slemt på en eller anden måde. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor, men hvad er det, der for noget? Altså, elektro, det er noget med strøm, og magnetisk EM, altså magnetisk, og så puls, det er noget med magnetisme og pulser, så det er strøm og magnetisme pulser. Det er lidt mere komplekst end som sådan at forklare det bagved, men basically så er det, at man kan påvirke elektronik med den. Og det her, det er sådan en, man kan bygge selv for en $6, tror jeg, det koster med dele fra eBay. Den ser lidt mere avanceret ud, den her. Den har et stort, eller ikke stort, den er, hvad er den? 10 cm gange 5 cm, og så har den sådan en spole ud for inden. Der skal kun de fire komponenter til, og så kan den lave de her pulser. Og man kan bruge dem til, når man, nu skal jeg ikke give nogen gode idéer, men hvis man nu for eksempel er på casino, så kan man gå hen til spilautomaten, og så kan man trykke på den hen ved spilautomaten, og så putter den de her pulser ud i luften, elektroniske pulser, ind i spilautomaten, og påvirker møntindkastet. Og her, så, nu viser jeg lige en gang, at jeg har sådan en pære, jeg holder op, der blinker løs, når jeg holder den op til. Det er en 220-volts pære. Det er godt nok sådan en sparepære. Men det kunne svare til at putte mønter i spilautomaten. Man kan også gå hen til en elektronisk lås, eksempelvis, hvor man normalt skal have sådan et adgangskort og taste en kode. Så kan man holde den ind til at påvirke den trigger-funktion inde i låsen. Og hvis man putter lidt mere styrke bag, altså man kan bygge nogen selv, der er lidt større, så kan man gå ud og ødelægge elektronik. Jeg har set sådan nogle eksempler på, hvor der er noget op til 10.000 volt per kvadratcentimeter, man får i luften puttet ind i elektronik. Og så går det altså i stykker, så kan man ikke bare lægge en backup ind på et serverrum, hvis man har lavet sådan et EMP-angreb. Og der ligger nogle videoer ud på nettet også, hvor man kan se sådan en EMP, de kalder det en champ counter, et eller andet electronic bomb, som kommer flyvende højt op over hustagene, og så fyrer den her EMP-puls af, og så ser man inde i et hus, eller inde i et sted, hvor folk, der står en masse computere, jeg tror, der står 10 computere, at de slukker alle sammen samtidig, lige sådan puff. En af dem spytter endda en CD-ROM ud, så det er en forholdsvis gammel film, fordi man bruger CD-ROM. Og det er ret skræmmende, at man kan det. De maskiner, de vil ikke kunne komme op og køre igen, vel? Nej, det er med stor sandsynlighed, at de brændt af. Der er nogle chips og andet, der ikke kan tåle det. Sådan nogle chips, nogle transistorerne, de arbejder med 0,6 volt, og hvis man putter 10.000 volt i, eller bare mere end 0,6 i gang 2 måske, så brænder det af. Så er den færdig. Så skal du ud og have en ny hardware. Til elektronisk krigsførelse? Ja, man kunne også skifte over til at bruge mikrobølger i stedet for. Det ville have det samme. Og tingene er uhyggeligt nemme at få fat i. Nu, igen, vi skal ikke have alle terroristerne til at øve det her program, vel? Det sikrer mig lige. Det sørger for. Man kan jo skille mikrobølgeovnen ad, og så har man en mikrobølgesender eller en magnetron. Og den kan man også lave ulykker med? Ja, det er lidt det samme. Det går igennem væggen og kan ødelægge hardware. Så. Eller naboens bil, eller fjernsyn, eller hvad man nu finder på, ikke? Så det er ret uhyggeligt. Ja. Når du samler alle sådan nogle, du har så, altså alle de her ting, vi har tænkt her, det, og det er rigtig meget. Der er også nogle, det er nogle fuldstændig almindelige, uskyldige USB-stik herover i den her sammenhæng. Jeg vil næsten gætte på dig, at de ikke er helt så uskyldige, som det ser ud til. Nej, nu, jeg har netop lagt det frem, så du kunne bare, fordi du synes, det er så spændende ud. Den her, den er hvid, og der står et eller andet, hvad står der på? CyberArk. Det er simpelthen et tool, man sætter ind i et firma, en infrastruktur. Folk logger på netværket på noget, der hedder Active Directory, og så scanner det ellers hele Active Directory for at se, om hvem der har flere rettigheder end andre. Og den kan også finde frem til, for eksempel, hvad for nogle kodeord, der har været brugt, nogle statiske kodeord omkring. Og så hyrer den alt sammen ud, og så er det sådan en slags, det er et slags hacker-tool. Måske har man hørt om Mimikatz med at dumpe memory, eller password ud fra memory af. Der kan en hel masse ting, og det bliver brugt til sådan assessments, at sige, sådan her ser jeg sikkerhed ud. Hvis jeg nu var hacker, så kunne jeg lave det her tool selv. Der vil jeg bruge en anden teknologi, der hedder Bloodhound. Og jeg har også flere andre forskellige sådan nogle proof of concept, hvor man egentlig bare connecter ind til den her computer i virksomheden, og så sidder man ude på nettet med sin lille server og service og sender alle de her ting afsted. Så er det ligesom en slags artificial intelligence, der selv kigger rundt i hele netværket inde hos den her, der har fået trykket på noget forkert, og finder rettigheder, så man kan installere det software, man har lyst, eller stjæle det software, eller det data, man har lyst til. Det er sådan lidt mærsk-stilen, ikke? Så det er sådan en, man sætter i, og så kan man lynhurtigt få sådan en oversigt. Jeg er nødt til at spørge dig, hvordan har du det egentlig selv med at være på det her internet i det hele taget, og bevæge dig digitalt rundt? Er du ikke rimelig nervøs for, at der er nogen, der kunne finde på at gøre noget af det samme med dig? Jeg har gjort det, at jeg har sat en masse honeypots op, sådan nogle falske server, som kan hackes, og når de bliver hacket, så får jeg sådan en realtidsnotifikation på telefonen, eller på andre lederkant bliver opmærksom på det. Og så har jeg selv en digital signatur derude, men jeg er meget åben. Jeg har Facebook, LinkedIn og Twitter og alle mulige steder. Så jeg sådan ligesom er klar til at blive hacket. Og så min egen PC, jeg har min arbejds-PC, der ligger der stort set ikke noget på. Det er kun fordi, jeg skal kunne læse noget mails, og så har jeg min egen PC, som kører CubesOS, hvor jeg har forsøgt at sikre mig så godt, som man nu kunne i flere led. Er du nogensinde blevet hacket? Nej, det er jeg faktisk ikke. Nu skal man ikke sige det højt, så lægger man jo op til at get me. Ja, altså, jeg har en sjov honeypot på nettet, der hedder lostserver.com, og det kunne jo være sjovt, hvis nogen kunne hacke den, vil jeg sige. Det er heller ikke lykkedes med nu. Nej. Nej. Der er noget, vi er nødt til at tale om, og det er noget, der er sket i løbet af den her uge, og det er, meget alvorligt, i hvert fald den her uge, man er blevet opmærksom på det, også i den store offentlighed. Det handler om Intel-processoren, som sidder i stort set alle computere, om det er Mac, eller det er PC, eller for det så skyld sidder der også nogle i mobiltelefoner rundt omkring. Den her processor, den har et seriøst problem, og det problem, det har eksisteret siden 1995. Der er nu to, skal man sige, en slags huller i den her proces, eller hvad man nu skal kalde det, exploits, muligheder for at misbruge dem. Den ene hedder Meltdown, den anden hedder Spectre. Hvad betyder det her for os sådan, som almindelige mennesker? Hvad der foregår med det her ting, de her nu, med den her Intel-processor? Jo, sådan, lad os tage essensen. Hvad kan man lave ulykker som hacker? Meltdown, det er sådan noget, hvor man kan få fat i login og passwords. Man kan, lidt ligesom den her Mimikatz, dump noget for memory. Man kan faktisk få fat i alt memory. Og det er jo sådan noget som secure shell nøgler eller login og passwords og forskellige data, der ligger op i memory. Og man kan også komme ud af det, man kalder en container. Det kunne være, hvad hedder den, Docker, eller måske Zen Cubes, kunne det også være, ESX, VirtualBox. Altså dem, jeg har hørt, der har snakket om dem her, jeg så sådan en podcast fra Sandsag, her for, faktisk i dag, af en fyr, der hedder Jake Williams. Og han siger, at det ikke er så sandsynligt, at man kommer ud af Zen, altså Cubesen, men det kan godt være, at man kan, og jeg har fået fra en anden kollega, at man kan. Så der er sådan lidt disput tvivl om det. Men det vil være rimelig kritisk, fordi så kan man have 10 maskiner kørende, hostet ude i byen eller et sted, og så kan det en maskine se alt, hvad de andre maskiner laver. Så vil sige, den meltdown er nok den mest kritiske. Men den kan patches, kommer vi tilbage efter, men for at tage den anden spektran, det er sådan en, hvor man også kan få data ud, men primært kun fra browser af. Man kan selvfølgelig få ud for meget, meget andet, men der ligger en proof of concept for at få ud af browser. Vi skal bare lige forklare, lytter der ikke kan hacke jargonen, der siger proof of concept, så siger der nogen, der tester det. Det er nogen, der viser dig, at det kan lade sig gøre. Det er godt, du lige... Ja. Og så benytter den sig af noget, som man kalder for bypass address space layout. Og det er lidt teknisk til randomization, som gør, at den ved, hvor ting ligger op i memory. Og så kan man udnytte det med en hackermetode, man kalder for return-oriented programming. Og nu er alle stået af, fordi det er ikke noget, man normalt sætter sig ind i. Men det er lidt, at man genbruger andres kode, der ligger i memory. Man hopper sådan rundt i memory, når man udfører et program, og så finder man ud af, hvor den hopper hen næste gang, og så lægger man sin egen lille pointer og siger, hop herhen til min kode og udfør den. Og så kan man få udført noget hackerkode i stedet for. Hvis vi nu skulle være sådan en lille smule, måske endda lidt for anvendelsesorienteret, men sige, hvad kan man bruge det her til, hvis man sidder og er ondsindet hacker? Ja, men altså, man skal jo have nogle data ud, og hastigheden, når man får data ud af memory, eller nøgler, eller andet, den er ret god. Det er sådan noget med 100-500 kilobyte i sekundet. Så man kan jo høste alt memory fra en maskine af. Og der kunne ligge en kode til din krypteret harddisk. Der kunne ligge login og password til din Gmail, eller Office 365. Der kan jo ligge alt muligt, som giver dig adgang som hacker til dine data. Og hvis man ser lidt på, hvordan hackerne de arbejder nu, de automatiserer så mange ting, som de kan, så er det, at de tager den her exploit, der er, de bygger det ind i alle de ting, som vi normalt kender som virus eller phishing mails og så lignende. Og så automatiseret, når de får fat i dit login til din Gmail, så høster de måske alle dine data, der ligger i vedhæftet fil, og håber på, der ligger en PDF eller et screenshot af dit pas og kørekort. Og så har de sådan ligesom et katalog af, hvad kan man egentlig finde på at lave ulykker og lukrere på det her. I de fleste tilfælde, så vil de gerne opbygge services, som de kan sælge. Altså sådan noget som at kunne sende spammail ud via din computer. Bare et par stykker. Og så er der en million andre, der man også bare sender et par stykker ud igennem. Og det gemmer sig, så du ikke kan se det og prøve at undgå at blive opdaget af antivirusen. Og så har de sådan en service, de kan sælge til andre hacker, de kan sende spammail ud, uden at blive stoppet af nogen på nettet, fordi man lukker en server ned, der er blevet inficeret. Hvis jeg nu prøver at tage nogle af mine egne ting her. Jeg forsøger fortvivlet at passe nogenlunde på min egen maskine, så jeg har sådan en, det der hedder en password manager, for eksempel, som ligesom skal pakke min password ind i noget, som er krypteret, hvor jeg har brugt et enkelt password på det. Hvor står jeg henne med den nu, for eksempel, hvis der er nogen, der forsøger at komme? Man kunne godt forestille sig, at nogen ville skrive et exploit, der sådan ligesom provokerede password manageren med, hey, jeg prøver at logge ind på den website, fordi man kan manipulere memory. Man kan så ikke skrive i det, man kan få fat i data i memory. Men hvis nu skriptet kunne feede, at man bare klikkede på en masse links derude, som man vil have dit login og password til, åbnede browseren hele tiden med nye links, og så bare læste, hvad det var for et password, din password manager prøvede at putte ind i de her forms, hvor man normalt taster ind, som er HTTPS encrypted. Jamen, så høster den alt, hvad du har i din LastPass, OnePass, hvad du nu end bruger, credentials. Hvad så, hvis man er sådan en sådan lidt paranoid Snowden-type, som krypterer alle sine mails og har gjort det fuldstændig slavisk igennem rigtig lang tid? Hvor står man så henne nu? Jamen, du har en kode, du bruger til det, og den kan man få fat i, hvis den ligger i memory. Og det der så er det afgørende for, om du har gjort det godt eller skidt med din sikkerhed, det er, om du bruger two-factor authentication. For det samme med LastPassen, du må godt hugge login og password og prøve dig afsted med det, men hackeren har ikke din telefon, hvor der dukker måske ikke en sms op, det er ikke det bedste øjeblik, men så via en eller anden app dukker noget op på telefonen. Så skal du bare ikke have den app inde på din PC også, for så dukker two-factor-koden jo også op der og ligger i memory, og så er du game over igen. Den her fejl, Meltdown og Spectre, som altså ligger i nogle Intel-processer, den startede i hvert fald ret meget panik på Twitter. Jeg lå og kiggede på den i går, hvor folk de skrev, at der var alle mulige, virkelig mange mennesker, der var meget nervøse, og der var nogen, der sagde lidt ligesom dig, hvis vi skal bare tage det roligt, fordi det meste af det kan patches. Ja, altså det, ja nej. Det meste af det kan patches for Spectres vedkommende, der er det noget, der vil være der rigtig længe. Og for Meltdown, der er det noget, der havde fokus lidt på Intel-CPU'en. Spectren, det er sådan noget med, at man kan læse memory fra sin egen, eller fra ens proces af. Og så kan man ud fra det, at man kan læse memory, lave det samme, som jeg fortalte før, at man hopper rundt og får ændret en pointer i memory, til at man får udført noget malicious kode. Den er i forskellige CPU-typer, altså ARM og Intel og AMD, og smartphones og mærkelige blackboxes, vi har, Internet of Things, kameraer, alt hvad du kan drømme om. Og det spændende ved den her usikkerhed, det er, at der ligger en masse, som har chips, de har opkøbt. Og altså store mængder chips, som de ikke har fået solgt endnu, og de skal da have dem solgt, før de producerer en chip, der ikke har den her sårbarhed. Så vi vil se fra nu af, at, og så ud i en meget lang fremtid, at der vil dukke nye produkter op, som stadigvæk er sårbare over for det her exploit. Du kan ikke patche dig ud af den, fordi det er en hardwarefejl, der er i designet i CPU'en. Men der er også en anden ting ved det, det er, at den måde, man så patcher, man prøver at undgå nogle ting på, for eksempel for Meltdown, er, at man slår noget fra i CPU'en. Og det er sådan en slags caching-funktion, sådan noget, der skal speede noget op. Det fungerer, hvis vi prøver uden at være alt for teknisk, så fungerer det sådan lidt med, at man har sådan en if-then-this-else-statement. Så hvis noget er A, så gør det ene, og noget er B, så gør det andet. Og CPU'en, den står og regner løser og finder ud af de her ting. Det er det, dens funktion er. Det er hjernen i computeren. Og hvis nu det bliver A, og computeren ikke har noget at lave i nogle af de andre tråde, der er i en CPU. Vi kan godt have mange CPU'er i en computer i dag. Men så kunne nogle af de andre tråde jo prøve og finde ud af, hvad skal jeg gøre, hvis det er A? Og nogle af de andre tråde kan finde ud af at gøre, hvad hvis det var B? Og så på forhånd, når den har regnet ud, at det blev A, så siger den anden CPU, hey, jeg ved, hvad vi så skal gøre nu. Du behøver ikke at gå ud og gøre det. Så går det hurtigere. Jeg kan høre lytter, der sidder og falder om. Er de faldet af? Allerede, de falder om. Nå, altså, men det er sådan en, den gør noget ude i fremtiden, som den antager, at den ved, hvad det bliver. Men det, hvis man skal skære det ned til, hvad skal man sige, det, som folk oplever, når de sidder ved computeren, det er, at den kommer til at blive langsommere. Ja, og det er så det, man slår den her caching-funktion, eller den her optimeringsfunktion fra. Og der er forskellige tal derude på nettet. Nogle siger 30% performance impact, og nogle siger 13-15%, og nogle siger 7%. Så det er sådan lidt, det ved vi ikke. Men jeg vil sige sådan, jo større computeren er, og der er vi ude i skyen, hvor det er noget af det største, ikke? Jo større impact vil det have, fordi man ikke kan genbruge noget, eller kan forudberegne et eller andet, har masser af CPU i overskud til at kunne lave noget ekstra arbejde. Så på vores egen PC, der tror jeg ikke, man umiddelbart kunne mærke noget synderligt. Men nogle af de der skytjenester, man kunne se det på. Hvad med sådan noget, som altså et andet stort emne, som er oppe i tiden, som man hører konstant hver gang, man åbner for sin radio eller sin TV, eller andet, så er der nogen, der sidder og snakker om, hey, jeg er blevet helt vildt rig på bitcoins, ja. For eksempel. Hvordan, det er jo sådan nogle, der har man gjort rigtig meget ud af at sige, det her det er simpelthen, det er jo stensikker, det er stort set umuligt at hacke, og der sker stort set aldrig noget. Hvordan ser det ud med det nu? Jamen, det der bliver spændende her, det er jo, hvor kreativ er hackerne til at udnytte de her funktioner til at kunne blande sig i noget eller læse noget i memory. Man kan godt forestille sig, at det bliver nemmere at stjæle den nøgle, der bliver brugt til bitcoinen, altså hovednøglen, som man har fat i walleten, punkten til. Men det der med at kunne få adgang til en computer, det skal man jo stadigvæk have, før man starter sit exploit, sit hack op. Og hvis folk patcher løs, og det gør de jo ikke, men holder sig up to date, så vil de undgå de fleste af de her angreb fra hackerne af. Til gengæld vil jeg så også sige, når man laver sådan et exploit med den her type exploit-kode, så er det jo ikke noget, der kan patches væk, så man vil have sådan en generisk ting, man kan putte ind i sin virus, sin malware fremover. Så den vil vi nok se mange af, hvor de forsøger at bruge den. Så der bliver nok at tage sig af fremover her. Jeg vil bare lige, for at skifte fuldstændig emne, fordi vi skal nemlig en lille smule videre allerede nu, selvom fordi tiden går stærkt, så vi har en masse dem, så vi ikke har noget at kigge på. Det kan vi gøre en anden gang. Men i første omgang, hvis du har et barn, det skal være med i en såkaldt trivselsundersøgelse med nogle meget personlige spørgsmål, og du skal give et godt råd til det. Hvad vil du så sige til barnet af den sammenhæng? Sagde du anonym? Det er sådan lidt uklart. Nå, jeg vil nok være lidt påpasselig generelt, men det er jeg også. Ligger der noget bag spørgsmålet? Jeg tænker... Der ligger et oplæg til, fordi de her trivselsundersøgelser, de kører nemlig allerede på skole og gymnasier lige nu. Der er blevet spurgt rundt omkring, blandt andet her på Sjælland, jeg ved, mine egne børn har faktisk deltaget i nogle af de her undersøgelser. Der bliver spurgt meget direkte til børnenes velbefindende, hvordan de har det med deres kammerater, hvordan det går derhjemme, om de får hjælp med deres med lektion derhjemme og sådan noget. Om de eller deres venner drikker, tager stoffer eller bliver seksuelt chikaneret. hvordan de ligesom kan finde ud af at løse opgaver, om de føler, at der er noget, der er nemt, eller om de er typen, der nemt giver op, eller nogen, som bare kommer fremad. Alt det her, det er nogen, som undersøgelser bliver lavet op på skole og gymnasiet, der hedder en trivselsundersøgelse. Og der har man så sagt til de her elever, at det var en anonym undersøgelse, men det var det ikke. De her undersøgelser, de bliver gemt på CPR-nummerniveau. Det har politikken afsløret her i sidste uge. Det fik undervisningsministeren til at sætte de her undersøgelser i bero, som det hedder. Og det fik så en forælder, som hed Ludvig Lose, til at melde undervisningsministeren til politiet. Jeg læste avisen nytårsmorgen, politikken, og på forsiden var der en artikel angående de her trivselsundersøgelser. Og da jeg læste, hvad det involverede i forhold til, at staten har hemmeligt gået ind og registreret personlige data af mine børn, uden at jeg har været gjort opmærksom på det. Så bliver jeg meget harm, fordi jeg er selvfølgelig ansvarlig for mine børn. Og mine børn, de kan jo ikke sige fra på samme måde, som jeg kan. Plus, altså, jeg vil sige, en af de meget alvorlige ting er, at alt tyder på, at staten har løjet, og det er en meget, meget alvorlig sag på det første. Noget andet er altså, at det går ud over mine børn. Altså, men jeg tænker bare på, hvordan blev du opmærksom på, at havde dine børn fortalt om den her trivselsundersøgelse, de har deltaget i? Altså trivselsundersøgelsen som sådan, vil jeg sige, har været meget lidt perifært omtalt. Altså jeg har læst igennem i nyhedsbreve fra skolen, som jeg har åbnet, så står der, at der kom faktisk et nyhedsbrev her for nogle, jeg tror faktisk, det var lige her i 31. december, eller lige her i slutningen af året, hvor der blot står i nyhedsbrevet, at den mellem den så og så, det kunne jeg ikke, så stod den 18. og 20. januar, ville der blive foretaget elevtrivelsesundersøgelser. Altså, det er det, der står. Jeg snakkede med en af mine venner, som også har to børn, sådan cirka på samme alder som mine. Og da jeg nævnte det til hende, hvor hun var slet klar over, at de her trivselsundersøgelser har foregået i flere år, hvilket bare understreger, hvor lidt folk er blevet informeret om det. Altså i og for sig er der ikke noget galt i at lave trivselsundersøgelser, uden at man informerer så meget om det. Under forudsætning af, at de er anonyme, så kan jeg ikke se noget problem i det, og det vil jeg heller ikke have noget problem i. Men når man lige pludselig finder ud af, at de her trivselsundersøgelser ikke er anonyme, og at ikke blot det, at de bliver registreret mod mine børns CPR-nummer, og til synligheden bliver gemt på evig tid. Altså så bliver jeg meget, meget sur for at sige det lige ud, fordi at det er simpelthen ikke okay, og der er så mange grænser, der er overskredet der. Det er jo dels det, at der bliver løjet, og det er staten, der lyver åbenlyst. Alt tyder på. Og så som sagt det, at mine børns tanker og følelser bliver gemt for evig tid. Det er meget, meget alvorligt. De har selvfølgelig ret til et privatliv, ligesom alle andre. Når det er med børn, så er det bare meget værre. Du har valgt den lidt, hvad kan man sige, den ret drastiske løsning. Du har politianmeldt undervisningsministeriet. Hvad er du politianmeldt dem for? Jamen, jeg har politianmeldt dem for det første. Personførbare data. Det vil sige data, der kan refereres tilbage til mine børn. For det andet har jeg anmeldt dem for ikke at have orienteret os tilstrækkeligt om det her. Som sagt, folk er enten blevet meget lidt orienteret, de er overhovedet ikke blevet orienteret, eller har begivet på at vide, at det er anonyme undersøgelser. Det er, at mine børns altså privatlivsrettighed er blevet krænket ved at personførbare datoer er gemt af undervisningsministeriet. Og så er det ikke, som sagt, ikke er blevet oplyst om trivselsundersøgelsens sande natur. Hvis nu formålet er fra undervisningsministeriets side, de siger, at det her det er jo for at kunne forske i ting, og derfor er det vigtigt, at de data liggende, så vi kan lave noget forskning i det. Altså hvorfor, det er der vel ikke noget galt i, du stoler jo ikke på, at staten kan behandle de her oplysninger ordentligt? Ja, nu snakker vi to ting. Det ene er, at jeg stoler på staten, og det andet er, at de kan gennem data. Det er et spørgsmål. Undersøgelser, som generelt er absolut intet imod, og jeg vil intet problem have, at mine børn deltog i de her trivselsundersøgelser under de præmisser, som jeg forstod det foregående. Det vil sige, at det er en anonym undersøgelse, som skal bruges til, så kan de næsten bruge det til hvad som helst. Det har altså inden for rimelighedsgrænser, det er ikke nogen problem med. Det er det problem, at de lige pludselig begynder at gemme dataen, og det er meget personlige spørgsmål, og de gemmer det mod mine børns CPR-nummer på evig tid. Og det her er bestemt ikke okay med. Der er en meget stor forskel. Jeg synes, vi har set mange eksempler på, at vi ikke helt kan stole på, hvordan staten gemmer vores data. Så det vil jeg sige, det er en helt anden sag. Men der er jo dels er der nogle eksempler på det, men der er også noget spekulation der. Men hvis du spørger, om jeg stoler på staten, at jeg er god til at gemme og passe på vores data, så vil jeg sige, personligt er det nok ikke min mening. Men det er to forskellige spørgsmål. Ja, det er det. Men du har svaret på dem begge to. Det synes jeg, er meget fint svar begge dele. Men det, jeg spekulerer på, du sagde også, at der var mange af de spørgsmål, som var meget personlige og private. Kan du give nogle eksempler på, hvor du synes, at de her ting, altså hvor, når du kigger på, at det pludselig ikke er anonymt mere, hvor det så ligesom går over stregen? Altså generelt vil jeg sige, at det er sådan set næsten ligegyldigt, hvad spørgsmålene er. Det er det faktum, at de bliver gemt mod mine børn. At der så ovenikøbet også er følsomme spørgsmål, som har at gøre med deres mentale og fysiske helbred, så begynder det at blive ret alvorligt. Som sagt, jeg vil aldrig give tilladelse til, at nogen spørgsmål bliver gemt til evig tid mod mine børns CPR-nummer, fordi hvad deres tanker og følelser er, det er vitterligt deres personlige tanker og følelser, og det kommer ikke andre ved, og specielt ikke staten. Hvordan har dine børn, har du snakket med dine børn om det bagefter? Hvordan har de reageret på det? Jeg har faktisk nævnt det til mine børn. Jeg snakkede med mine børn om det faktisk mens jeg læste artiklen, fordi jeg blev så harm over det. Og nu er det sådan, at jeg har faktisk prøvet så vidt at opdrage mine børn til at være meget kritiske i forhold til, hvordan de begår sig på internettet. For eksempel aldrig at tage ting for gode, lige med det samme, være meget kildekritiske. Og også det der med ikke at dele deres personlige information på internettet. Så om end de ikke forstår, nok ikke forstår de helt specifikke detaljer om det, så kan de godt forstå det der med, at nu er der noget, der er sket, som ikke er okay, i og med, at deres data er blevet gemt, fordi at det er netop noget, som vi selv ved, at de skal være meget forsigtige på med, fordi at tingene på internettet i princippet bliver gemt altid. Undervisningsministeren, hun har sagt nu, at hun stiller undersøgelsen i bero, indtil hun har talt med de her forligspartier. Hvis du skulle komme med en anbefaling til hende, hvad skulle hun så gøre? Ja, altså, nu har jeg, det er meget begrænset, hvor optimistisk jeg er, fordi at, der er jo nok det, der plejer at ske, at der ikke i virkeligheden bliver særlig mange konsekvenser ud af det her, og så finder de nok en eller anden måde at formulere det på, hvor ja, det er jo i virkeligheden ikke så slemt og så videre. Så altså, hvad jeg synes, hun skulle gøre, jeg synes, hun skulle gå ind lige med det samme og understrege, hvor alvorligt det er, hvilket hun også har gjort til en vis grad, men også sørge for, at forældre får muligheden for at slette de her data. For det er meget vigtigt, fordi det tyder på, at de her data er blevet indsamlet ulovligt, og derfor så, jeg vil faktisk sige, så skal de bare slettes automatisk, jeg vil sige, man skal ikke engang spørge forældrene. Så hvis det viser sig, at det er sandt, alt det her, jamen, så skal hun gå ind og slette dem lige med det samme. Om det så vil ske, det er en anden sag. Det var altså Ludvig Lose, forældre til to børn på 9 og 11 år. Hvis svar om for eksempel deres forhold til deres forældre, deres venner, deres forhold til alkohol, deres evner til at løse opgaver nu er her, de ligger og hygger sig hos undervisningsministeriet, påklistrer deres CPR-nummer og med intentionen om at gemme det for evigt. Undervisningsminister Merete Riisager, Liberal Alliance, satte som sagt de her trivselsundersøgelser i bero i sidste uge, og hun vil nu diskutere sagen med forligspartierne bag den her, de her undersøgelser. Aflyttet, vi har faktisk prøvet at få et interview med hende, blandt andet om de her spørgsmål. Hvad betyder det konkret, at undersøgelserne sat i bero? Hvorfor har undervisningsministeriet som udgangspunkt et behov for at gemme stærkt personlige oplysninger om skole- og gymnasieelever på CPR-nummerniveau? Hvorfor er udgangspunktet, at data aldrig skal slettes? Hvad ønsker man at gøre i forhold til de elever, der har udfyldt spørgeskemaet, end den tro, de var anonyme, og er der mulighed for at få data slettet igen? Jeg skal sige, at ministeren har indtil videre ikke svaret, fordi hun siger, som sagt, hun skal tale med den her forligskreds først, men vi forfølger selvfølgelig den her sag. Og i mellemtiden, ja, der har vi fat i Mie Øhlenslæger, kommunikationsrådgiver og forfatter bag flere essays om børns rettigheder til egne data og rettighed til ikke at blive overvåget. Du har også fulgt sagen om de her trivselsundersøgelser. Allerførst, hvad synes du om selve den her undersøgelse og ideen bag den? Jamen, altså, undskyld, jeg synes grundlæggende, undersøgelsen er lidt noget magtværk. Altså på undervisningsministeriets hjemmeside, der står, at målingerne er til brug på klasse, skole og kommunalt niveau. Der står ikke noget om individniveau. Det vil sige, at der er ingenting til hinder for at lave de her undersøgelser anonymt. Og det synes jeg ikke hænger sammen. Så synes jeg også, det er noget magtværk, at forældrene ikke er ordentligt informeret om, at deres børn skal svare på spørgsmål om, hvor ofte de har hovedpine og mavepine, om de oplever at kunne klare det, de sætter sig for osv. De her spørgsmål, de kan vække negative ting hos et barn, og det handler om alt muligt andet også end skolen. Og for mig så minder det om en eller anden form for psykologisk screening, og der har forældrene altså krav på at blive ordentligt informeret. Den her undersøgelse, den hævdede jo så at være anonym. Det var også det, der stod på det materiale, som undervisningsministeriet udleverede til skolerne. Der stod der på forsiden af det, at undersøgelsen er anonym, stod der på den. Det er først blevet lavet om, efter at politikken begyndte at rode den her sag, så de sendt nogle nye vejledninger ud, og det skete i december måned, indtil der har de kørt det som sådan. Det mener du er særlig alvorligt, det her med, at man hævder den anonym, og så er den ikke? Ja, og jeg synes faktisk, at staten misbruger sin magt her. Altså, for mig at se, bliver ministeriet sådan et billede på en voksen børnelokker, der står med et venligt ansigt ind i den trygge klasseværelse, ikke, og siger til et barn: bare fortæl mig dine mest private følelser, lille ven. Mig kan du stole på. Jeg siger det ikke til nogen. Det hele skal nok blive slettet igen, ikke? Og så bagefter kan ministeriet stå bag barnets ryg og sige: haha, troede du? Vi gemmer sgu det hele til evigt tid på dit personnummer. Bare surt du åbnede dig. Altså, og forældrene får så heller ikke noget at vide. Det kan være en slags form for en awareness-test af børn, så man kan se, hvor vågne de er. Ja, det er altså, det er i hvert fald, som sagt, magtmisbrug, det er et stort ord, men jeg synes, der er jo en, det er i hvert fald et asymmetrisk magtforhold, ikke? Og hvis et ministerium lyver for borgerne, jamen så er det jo forkert. Jeg var inde i dag, der står stadig på nationaltrivsel.dk, som er det website, der lige rummer alle de informationer om de her trivselsundersøgelser på folkeskoleniveau. Og der står stadig mange steder, de her undersøgelser er anonyme. Og vi lever i et land, hvor der er en høj grad af tillid til staten. Men den tillid eroderer simpelthen, hvis borgerne føler, de bliver ført bag lyset og ikke har kontrol over egne data og ikke har mulighed for at sige til og fra. Og vi har bare brug for tillid. Og det er et stort ansvar, men der er bare brug for mere grundighed og omhu i de her datasager. Undskyld, også fra statens side. Og altså staten i form af Digitaliseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet, de har jo udtalt, at altså til politikken, nu når politikken er fat i den her historie, så har de sagt, at jamen, planen har hele tiden været at gemme alle data, altid på CPR-nummerniveau. Hvad mener du om det? Altså der er de vel trods alt åbne, i hvert fald i politikken. Ja, jamen når hvis ministeriet lyver om, hvorvidt undersøgelsen er anonym, så er det nærliggende for mig at begynde at spekulere i, hvorfor er der behov for det? Altså, jeg spekulerer på, hvad de her dybt private oplysninger kan ende med at blive brugt til. Vi ved, hvor mange penge og interesser der er i data. De her 12-års datasæt, hvis man tager gymnasieskole med, ikke, koblet op på CPR-nummer, de kan vel blive samkørt med andre register, eller kan kobles yderligere på andre undersøgelser, hvis nogle af børnene skal yderligere undersøge, som der er lagt op til. Og det er igen ekstra uetisk, fordi det er børn. Altså, hvis jeg som voksen skal udfylde et trivselsskema, så kan jeg jo sådan trække fra og lægge til. Men man skal bare, altså børn, de udfylder uden bagtanke. Der er ikke noget filter. De gør, som de får besked på i skolen. Og altså, jeg tænker, at det her også burde få nogle psykologer inde på PPR op af stolene, fordi at det er så uetisk. Også i forhold til de ting, de er underlagt som fagpersonale, hvor de skal leve op til en masse etiske retningslinjer. Jeg ved, du frygter også, at du lige er inde på her før, så frygter du lidt, at planen virkelig, det er sådan noget, at man begynder at lave nogle profiler på de her børn, allerede psykologiske profiler. Kan du prøve at beskrive, hvor det er du, og hvad det er, du kan se i de her tiltag, som der er gang i øjeblikket? Ja, altså helt grundlæggende mener jeg jo, det er statens opgave at beskytte mod den masseovervågning, vi oplever fra kommercielle private firmaer, som Google og Facebook, der høster personlige data for at sælge til annoncører, det ved vi, og for at føde ind i deres egen kunstig intelligens. Ret creepy jo. Men i stedet for at gøre det, så bliver staten jo selv en datahøster, der indsamler personlige data uden at forpligte sig på at fortælle, og uden at vide formentlig, hvad vil de helt præcis bruge dem til. Og det er bekymrende, synes jeg, fordi vi kender statens halleluja-kor på det digitale område, har utallige eksempler på dårlig cybersikkerhed, og vi ved, hvor mange penge der er i det. Og jeg føler mig som borger og mor ikke sikker på, at de her data ikke bliver solgt, eller lækket, eller stjålet, eller hacket, eller whatever. Og jeg synes, politikerne skal tænke sig rigtig godt om. De skal være mere grundige og forsigtige og præcise i deres omgang med data, og blive helt klar over, hvad det er for et type samfund, de ønsker at være med til at skabe. Nu kommer der jo den her berømte dataforordning, GDPR. Den starter jo til næste år. Tror du, den vil kunne stoppe sådan noget af det her? Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Altså, hvis... Det ved jeg ikke. Nej, men på den anden side, så kan man måske sige, at det er jo interessant i hvert fald, at man har meget travlt med at få de her undersøgelser gennemført i øjeblikket. Det kan være det før, at den her bliver indført så. Ja, og jeg kan være lidt bekymret omkring netop det der med samtykkealder i forhold til databeskyttelsesloven, som er en dansk implementering af GDPR, hvor vi lægger op til i Danmark, at der skal være samtykke til brug af de her informationssamfundstjenester, altså Facebook blandt andet, ikke? At der skal man være 13 år. Men hvad det så betyder for eksempel også for de 13-18-årige, hvordan de så bliver beskyttet, og det, ja, jeg ved det ikke. Der er ikke særlig mange, der ved noget om det nu, virker det til. Jeg har talt med forskellige aktører på en måde, der alle melder sig lidt past. Så, I don't know. Nu, vi hørte lige her før, der hørte vi en forælder, som har simpelthen meldt undervisningsministeriet til politiet. Hvad vil du råde forældre, hvis børn har deltaget i de her undersøgelser til? Ja, altså jeg har faktisk ikke rigtig nogen gode løsninger, andet end at ministeriet ændrer adfærd. Og jeg er faktisk, jeg er en lille smule rystet over den arrogance, som jeg faktisk oplever, Jacob Harder, vicedirektør for Styrelsen for IT og Læring, har givet udtryk for i Politikken i slutningen af december, hvor han udtaler, at det er nyt for os, at trivselsmålingerne skaber så stor undren og bekymring. Men selvfølgelig kan vi selv have medvirket til, at informationen ikke har været fyldestgørende. Det udtaler han altså efter, at det er kommet frem, at ministeriet, kan vi så forstå, har løjet for borgerne i 3 år. Altså, det er i min verden et udtryk for en alt for høj grad af naivitet og tage en alt for let på det her behov for at passe på særligt børns privatliv. Det må jeg sige. Så jeg håber, der bliver taget nogle ting til efterretning. Du har selv nogle børn. Hvad har du tænkt dig at sige til dem, hvis der er nogen, der kommer og stikker sådan en undersøgelse i hovedet på dem? Jeg ved det ikke. Nu er jeg foreløbig ringet til skolen i dag, og kunne ikke lige få klarhed over, hvad der foregår. Så jeg skal jo høre... Først tale med skolen, tænker jeg, at det er en ubehagelig situation at skulle sidde og sige til dem, at de skal sådan være ulydelige og sige, at de ikke vil, at de ikke vil udfylde sådan en schema. Så jeg har faktisk ikke helt taget stilling til det nu. Det er jo en lidt svær situation at stå i som forældre, men ja, det må jeg finde ud af. Mange tak til Mie Øenslager, som er kommunikationsrådgiver. Vi smider nogle links op til nogle af de spørgsmål fra den her undersøgelse, som man stiller børnene. Den smider vi op på aflytte.dk, og så forfølger vi som sagt sagen. Vi skal også lige huske at gentage, at undervisningsministeriet altså ikke ønsker at deltage her den her omgang, men fordi de stadigvæk har tingene inde i den her forligskreds. Men nu, der skal vi have nogle flere nyheder sammen med Kjell Normand, som er White Hat Hacker. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. Vi har nogle nyheder. Vi har en lille smule tid til det. En af de centrale, det er, at i Iran har der været en frygtelig masse ballade dernede. Der er demonstranter og systemkritikere i Iran. De har rigtig svært ved at få lov til at bruge den her krypterede samtale-app, der hedder Signal, som er den, som vi også har været kort inde på her, som er en, som Edward Snowden jo anbefaler, men som jo også er ganske god. Er du ikke enig med mig i det, at kalde at Signal? Den kan man godt... Jeg ved ikke, om man kan stole på den, men den laver end-to-end encryption, så det er open source, men man kan jo ikke rigtig vide, hvad der sker på serveren, og det man downloader, om det bliver ændret undervejs. Så umiddelbart er det det bedste bud. Det er det bedste bud. Ja. Den er også så god, så jeg ved, at der var en lille detalje her i går, det vil sige torsdag, der var Donald Trump ude og sige, at alle hans ansatte i Det Hvide Hus, de må ikke have deres egne telefoner med på arbejde mere, fordi han frygter, at de installerer signal og sidder og kommunikerer på en måde, som han ikke kan aflytte og holde styr på, så nu må de simpelthen ikke have deres telefoner med. Men i Iran, der er det jo altså relativt mere kompliceret, fordi man gerne, hvis man skal demonstrere dernede, så er man op imod et helt statssystem, som slet ikke vil have, man demonstrerer overhovedet, som slår hårdt ned på det, som i øjeblikket har puttet, altså, har jeg hørt, altså forskellige 100 mennesker i fængsel, i hvert fald i første omgang, og sandsynligvis flere på længere sigt. Og de vil jo gerne kunne bruge signalet, så de kan kommunikere med hinanden, uden at staten ligesom kan lytte med. Men en af grunden til, at det ikke kan lade sig gøre at bruge den her, det er, fordi den benytter sig af noget underliggende Google software. Du skal faktisk have fat i Googles Engine app, og i hvert fald det vil sige den der Play-butik, for at kunne skjule din krypterede trafik i de her lande, hvor de her krypto-apps er ulovlige. Men Google, de har valgt ikke at lade den her Google Engine app være tilgængelig i Iran, fordi der er indført sanktioner mod landet. Så man siger, det må de simpelthen ikke få, fordi der er lavet nogle sanktioner mod det her land. Måske er frygt for, at deres tjenester kan bruges i landets atomprogram. Kjell Normann, hvis du skulle beskytte dig selv digitalt, hvis du for eksempel var med i sådan en protestbevægelse nede i Iran, hvad ville du så gøre? Så vil jeg finde ud af, hvad var formålet med at protestere først og fremmest, ikke? Jo. Og lægge en slagplan. Du tænker på digital kommunikation på nettet ud af landet. Jeg vil bruge radiobølger, og jeg vil nok bruge at sende dem et andet sted fra, end hvor jeg selv var. Måske få injektet noget op i nogle satellitfeeds, som må få spredt ud over hele verden, uden de kan se, hvem der modtager dem. Og så er den, der sender det afsted, de tager risikoen. Vil du kunne gøre noget som helst med din, skal man sige, hvis du nu kun var i besiddelse af en almindelig dum mobiltelefon og en halvdårlig computer og noget internetforbindelse i Iran? De kigger jo på VPN og ved, hvem der kører VPN. Så hvis det kan stadig lade sig gøre, så er det det, man får op at køre. Og så igennem VPN'en, så kunne man jo køre sin kommunikation. Men man kunne også gøre noget andet, sådan så de netop holder øje med et eller andet, som åbenlyst er på grænsen, uden at være ulovligt. Og så ligesom holde deres øje der, mens man laver noget i baggrunden via en anden linje. Noget af det, som de gjorde tidligere, som de måske også har gjort den her gang, det var i forbindelse med det, der hed den grønne revolution tilbage i 2008, så for at få ram på de her demonstranter, som dengang kommunikerede rigtig meget via Twitter, og hvor der faktisk også var en masse udenlandske hackere ind over Iran med formål for at give dem gode råd og lære dem at sætte VPN-forbindelser op og alt muligt andet. Det gik også rigtig godt i enormt lang tid, indtil Iran fik den strålende idé at simpelthen sætte hastigheden ned på internettet. Meget alvorligt. Hvorfor er det en god idé at gøre, hvis man er et undertrykkende regime at sætte hastigheden ned på internettet? Jamen, det kan være, at man kan få CPU-kraft nok til at kunne inspekte trafikken og se de mønstre, der er, og indsamle nok metadata til at se, at nogen kører VPN, og så er det mistænkt, og så har man andre muligheder til at bevise, at de laver det, de kalder ulovligheder, eller snakker kritisk om systemet. Det kunne jeg forestille mig. Ja, det lyder meget sandsynligt. Vi må håbe, det går godt for dem dernede, at de finder på et eller andet. De måske får gang i nogle rarture, som du siger. Hvis man skulle give mig et råd, så er det at få hentet data fra landet. Det kan stadig godt lade sig gøre, udefra og ind. Og så kan man kompresse en tekstfil, hvis man har et eller andet budskab, ikke? Og så kan nogen udefra og hente det. Det er sværere at tracke, og det kan man jo lægge alle mulige steder. Det kunne være, at man gik ud i Googles mail og oprettede en ny mailkonto, så skrev man en mail og sendte den ikke, lagde den som draft, og så var der nogen udefra, der loggede ind i samme konto og læste den mail draft, der lå. Det er Petraeus-finden. Ja. Det er det samme som generelt Petraeus, som selv blev knaldet for utroskab, fordi han havde gjort det her trick der. Så kiggede man så på, fordi det var terroristadfærd, det her med at gemme sig noget, for det havde de også gjort. De her terrorister, der var det Barcelona, tror jeg det var, i sin tid, de har benyttet sig af samme metode. Han havde ikke PGP dengang, men... Vi skal nå en nyhed mere, som handler om... Den kommer fra Indien. For 500 indiske rupees, det svarer til godt 48 danske kroner, der kan du købe... biometriske data på over 1 milliard indere. Det kan du simpelthen gå ud og købe. Det er den indiske avis Tribune, der skriver, at de har simpelthen købt de her data om alle de her indere. Og det er alle dem. Det er staten i Indien, der over de sidste 4 år, de har indsamlet billeder, fingeraftryk og iris-scanninger af over 1 milliard indiske borgere. Det er en del af et system, der skal effektivisere velfærdsydelserne i landet. Den indiske regering, de afviser naturligvis, at der skulle være lægget noget som helst af den slags oplysninger, men det er i hvert fald, hvad de påstår derude, og det er altså ret til billigt. Her i Danmark, der samler vi også bunker informationer om borgerne sammen. Nu vil I høre om den her trivselsundersøgelse før. Nu er det også planen, at vi skal lave et nationalt genomcenter, hvor vi skal have alle sammen have vores gener liggende. Vil du kunne lave sådan et, så det bliver fuldstændig stensikkert, der ikke bliver lægget til en eller anden avis på et tidspunkt, Kjell Normann? Det tvivler jeg nok på. Jeg vil kunne påtage mig den opgave. Så skulle det være... Nej. Det er kort. Nej. Du vil bare sige, det vil du ikke. Jeg kan sige, jeg har min gang på Tor-nettet, det her med Tor-browseren. Og der har jeg fundet for ikke så lang tid siden en webshop, der solgte danske CPR-nummer. Den er så offline nu, men... Jeg har sat en overvågning op på, hvis den kommer online igen, så kan jeg lige nå at høste hjemmesiden. Jeg har et screenshot af, hvordan den så ud, eller noget af den. Og det kunne godt tyde på, at vi allerede var der, hvor Indien også er nu. Kan man overhovedet gøre det her, kan vi overhovedet komme til at leve sikkert fremover på internettet, på nogen måde, eller så længe nogen som dig er der? Nej, det skal jeg give folk håb? Ja, selvfølgelig kan man det. Man kunne anonymisere alt, også sig selv, så man blev en grå ting, ikke? Men så er der også individerne, der vil skille sig ud. Nej, ja, det tror jeg, det er game over allerede. Ja, det anonymiserer lige dig, siger mange tak til Kjell Nordmann, White Hat Hacker fra Dubix. Aflyttet forbi for i dag. Sendingen stod Jesper Vest for. Producer var Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor og sover og spiser og elsker i, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.